یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے یا اللہ یا اللہ تیرا نام علیم علی ہے یا اللہ یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے یا اللہ یا اللہ تیرا نام علیم علی ہے یا اللہ یا اللہ ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ الہ الا اللہ اللہ خلقت جب پانی کو ترس یا اللہ یا اللہ رمجھم رمجھم برکھا برس یا اللہ یا اللہ ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ رات نے سر جب اپنا چھپایا یا اللہ یا اللہ چڑیوں نے یہ ذکر سنایا یا اللہ یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا یا اللہ یا اللہ چڑیوں نے یہ ذکر سنایا یا اللہ یا اللہ نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ بخش دے تو اذکار تو مولا یا اللہ یا اللہ واسطہ تجھ کو اس پیارے کا یا اللہ یا اللہ بخش دے تو ہم سب کو مولا یا اللہ یا اللہ واسطہ تجھ کو اس پیارے کا یا اللہ یا اللہ جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ جل جلاله وجل سبحانه صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ عزوجل پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام سماوے مل کر ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ خوب برکتیں حاصل ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہِ عزت و اعتلائِ محمد زہِ عزت و اعتلائِ محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدا محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور دم نزعہ جاری ہو میری زباں پر دم نزعہ جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقائے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ اور رضا پل سے اب بچت کرتے گزری رضا پل سے اب بچت کرتے گزری کہ ہے رب سلم صدا اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم زمین پلک ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا، کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا، چار سو چاندنی ہر طرف روشنی، جا بجا نور تھا مرحبا مرحبا، زمین فلک میں روشنی میرے نبی کی نور کی، مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ، رازدارو سنو روزدارو سنو، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، لالا زارو سنو منجدارو سنو، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چاند تارو سنو تم بھی غارو سنو، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا، مرحبا مرحبا، زمین فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی، مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ، بول مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، زمین فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، صلوا على الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, the blessed night, the blessed time has arrived again. Allah Azza wa Jal give us the true blessing of Subh-e Bahara. Inshallah Azza wa Jal, try to listen to the bayan attentively, carefully. Inshallah Azza wa Jal, Allah Ta'ala will shower His blessings and His mercy upon us. Alhamdulillah, many blessings and benefits of reciting durood upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is mentioned in Al-Mu'jamul Awsat. Now the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that whoever recites durood upon me once, Allah azza wa jal sends 10 mercies upon that person. And the one who recites upon me 10 times durood, Allah azza wa jal sends 100 blessings upon him. And whoever recites 100 durood upon me, Allah azza wa jal will write between both of his eyes that he is free from hypocrisy and the fire of hell. And Allah azza wa jal will keep him with the martyrs on the day of judgment. Subhanallah, kitni pyari hadith paak hai. Pyare Islam bhaiyo, hame koshish karni chahiye. Try your best to recite durood upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam as much as possible. Alhamdulillah, azza wa jal Amir Ahl Sunnat has given us madani inamat. And in Madani Inamat, Amir Ahl Sunnat, he says to try to recite at least 313 times durood paak. تو سب نیت کریں, آج کی رات نیت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو پیارے اسلام بھائیو, نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم کم از کم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 313 مرتبہ درود پاک ہر روز انشاءاللہ عزوجل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ عزوجل عمل کا جذبہ عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جشن ولادت, and the prophets of Allah that gave good news about the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and then the characteristics of the prophets of Allah compared to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says that the book of Torah was revealed to Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam, having read about an ummah in the sacred book. He alayhi salatu wasalam said, O Allah, I have read in the Torah about such an ummah that will appear in the end and will surpass all. Yani it will be better than all of the previous ummahs. Musa alayhi salatu wasalam, he says, O my Rabb, make it my ummah. Ay Allah, is ummah ko meri ummah kar de. So Allah azza wa jal, he replied, O Musa, tilka ummatu Ahmad. That is going to be the ummat of Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. And then Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam, he humbly asked in the court of Allah azza wa jal, he says, I have read in the Torah about such an ummat that will pray to Allah azza wa jal and their praise will be answered. Ya Allah azza wa jal, make this ummat my ummat. Yani all the time Musa alayhi salatu wa salam, when he read about the beauty and the glory of this ummah, he would be making dua that, Ya Allah, make this ummah my ummah. And Allah Azza wa Jal again, he says, O Musa alayhi salatu wa salam, tilka ummatu Ahmad. This is the ummah of Ahmad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And then Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam, he says, O my Rabb, I have read in the Torah about such an ummah whose book will remain protected in their hearts, and they will recite it from memory. People of the previous ummah were unable to memorize their revealed books, and they used to read them by looking at the scriptures. Musa alayhi salatu wa salam, when he heard about this beauty of the ummah, of this last ummah, he says, O Allah, make this my ummah. And again Allah azza wa jal, he says, O Musa, tilka ummatu Ahmad. This is the ummah of Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. And again, Sayyidina Musa alayhi salatu wa salam, he says, O my Rabb Azza wa Jal, I have read in the Torah about such an ummah that will give sadaqah to their relatives and it will be rewarded for it. O Allah, make this ummah my ummah. Again, Allah Azza wa Jal, he says, O Musa, tilka ummatu Ahmad. This is the ummah of Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Musa alayhi salatu wa salam, again he humbly says, Ya Allah Azza wa Jal, I have read in the Torah about such an ummah that if any of them make the intention of performing a good deed, then he will be granted the reward of one deed just for making that intention. Yani ye ummat aisi ummat hogi, ye niyat karenge, Allah Ta'ala inhein niyat ka bhi sawab ata farmayega. Pyare Aqa Alaihi Salatu Wassalam, he says, Niyatul mu'min khairun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Musa alayhi salatu wasalam, when he read that, further on he says that, oh Allah, I have also read about this ummah, that the intention that they have made, once they act upon that good deed, oh Allah, you will reward them with 10 good deeds. اے اللہ, نیت پر انہیں ایک نیکی ملے گی, جب یہ امت اس نیت پر عمل کرے گی تو انہیں 10 نیکیاں ملیں گی. اے اللہ, اس امت کو میری امت کر دے. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تلک امت و احمد. اے موسیٰ, یہ امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سیز, oh my رب, I have read in the Torah about an ummah, that if anyone from the ummah makes the intention of committing a sin, yani ye Musa alayhi salatu wa salam has read about this ummah in the Torah, jab ye gunah ka irada karenge, jab ye gunah ka irada karenge, oh Allah, I have read about this ummah, that their sin will only be recorded once they commit that sin. Yani irada kiya hai gunah ka, niyat kar li hai, لیکن گناہ کب لکھا جائے گا؟ جب اس پر عمل کریں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سیز, او مائی رب, میک دس امت مائی امت. اگین اللہ تعالیٰ ہی سیز, او موسیٰ, تلک امت و احمد, یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اگین سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہی سیز, کین یو سی آل دیز بلیسنگز اینڈ آل دیز بیوٹیز آف دی امت of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and where are they written? They are written in the Torah Sharif. Musa alayhi salatu wa salam, again he says, Ya Allah Azza wa Jal, make it my ummat. Yani this ummat that Musa alayhi salatu wa salam is reading about in the Torah. He says, Ya Allah Azza wa Jal, make them my ummat. And then Musa alayhi salatu wa salam, he says, Ya Allah, if you are not making this ummat my ummat, then Ya Allah, make me from amongst the ummat of Ahmad. Ya Allah, mujhe apne mahbub alayhi salatu wassalam ki ummat se kar de. Subhanallah. Pyare Islam bhaiyo, there is a hadith Qudsi, and it is mentioned that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has stated that Allah azza wa jal sent a revelation to Sayyiduna Musa alayhi salatu wassalam, ordering him to convey the message to Bani Israel that whoever does not believe in Ahmad, yani when Musa alayhi salatu wa salam was reading all these characteristics from Torah Sharif, Allah Azza wa Jal, he says, oh Musa, now go to your people, apne logon ke paas jao, apne Bani Israel ke paas ja kar unhein ye bata do that those who do not believe in Ahmad, they will burn in the fire of hell. Sayyiduna Musa alayhi salatu wasalam, he says, oh my Rabb, who is Ahmad? Ye Ahmad hai kaun? And Musa, Allah azza wa jalla, replied, oh Musa, I have not created any creation more honorable than him in my court. Before I created the earth and the sky, I wrote his name next to my name on the arsh. I have declared him haram for all the creatures to enter Jannah unless he sallallahu alayhi wa sallam and his ummah enter it first. Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam said, Ya Allah, what are the attributes of his ummah? Allah azza wa jal, he says, his ummah will be very grateful and express many thanks when Allah azza wa jal mentioned more attributes. Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam humbly asked, make me the nabi of this ummah. The Prophet sallallahu ta'ala, yani Musa alayhi salatu wasalam, he is saying that, Ya Allah, make me the Nabi of this ummat. And Allah azza wa jal, he says, oh Musa, I have given you an ummat. I have given you that status, oh Musa, but I will make both of you gather together in the internal place in Jannah. Yani Musa alayhi salatu wasalam, look at his desire. And again, my dear Islam brothers, the desire of Musa alayhi salatu wasalam and the desire of the prophets of Allah. Look at the desire that they had. They wanted this ummah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Now someone might think that is this greatness of the ummah because of the ummah itself. Lekin yaad rakhiye pyare Islam bhaiyo, ye sari barkatein, ye sari fazilatein, کس وجہ سے ہیں؟ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ملی ہیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے ہمیں یہ ساری برکتیں ملی ہیں۔ آج پیارے اسلام بھائیو، ساری دنیا میں ایسے تو نہیں ہے رہا کہ الحمدللہ عز و جل، پوری دنیا میں مسلمان آج کیا الحمدللہ عز و جل اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد ہے، وہ آئے کہ جن کی خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے ان کی خوشیاں منانے آئے ہیں، کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے افسانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رسانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما he narrates a hadith from the Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم and he says that Allah عز و جل sent a revelation to سیدنا عیسیٰ علیہ السلام and he says او عیسیٰ have ایمان in محمد صلی اللہ علیہ وسلم and order those people of your ummah who will live in his era to believe in him, so if I had not created محمد صلی اللہ علیہ وسلم I would not have created Adam, I would not have created Jannat and Hell, when I made the arsh upon the water it was moving and then I wrote on it La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then it became still. Zameen o zama tumhare liye, makin o makan tumhare liye, چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ ہرگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سفر یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، another beautiful hadith of the Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم Allah Azza wa Jal created all the Anbiya, including Sayyiduna Adam alayhi salatu wa salam, and all creatures and all the universes. He Azza wa Jal created the noor of his beloved sallallahu alayhi wa sallam, as is stated by Sayyiduna Jabir radiallahu ta'ala anhu, the following hadith: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ نَبِيِّكَ يَا جَابِرِ. Oh Jabir, first Allah Azza wa Jal created the noor of your Nabi. There's another beautiful waqiyah. The scholars, they mention that one day Sayyiduna Jibreel alayhi salatu wa salam, he came in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked him a question. Oh Jibreel, how old are you? Oh Jibreel, tumhari umar kya hai? How old are you? And Jibreel alayhi salatu wa salam, he says that, Ya Rasulullah, I don't know how old I am, but O Prophet of Allah, in the heavens, I used to see this star shining. I have seen that star shining 70,000 times, and it would shine after 70,000 years. Yeah, that star used to shine after 70,000 years. And Jibreel alayhi salatu wa salam, he saw that star 70,000 years, 70,000 times. And then the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he smiled and he says, O Jibreel, by Allah who has sent me as a true messenger, that star was my noor. That was my noor that you saw. And then you can imagine, if Jibreel alayhi salatu wa sallam is that old, the first thing Allah ta'ala created was the noor of our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And my dear Islam brothers, it is that noor of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that is shining throughout the whole universe. Today we see that the sun, the moon, the stars, where do they get the light from? The Sahaba ikram, when they used to look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, pyare aqa alaihi salatu wasalam ke chehre par dekhte the, chand ki taraf dekhte the, huzur sallallahu alaihi wasallam ke ruhe anwar ki taraf dekhte the, phir suraj ki taraf dekhte the, kehte the, ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the moon and stars and the sun, ya rasulullah, they are very bright. But Ya Rasulullah, you are more brighter than them. Your face, your noor is more brighter than them. Pyare Islam bhaiyo, we are lucky. Hum iska ehsaas kare ya na kare, we are lucky that Allah Ta'ala has given us life in the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aaj humari khush kismati hai. Aaj, Pyare Islam bhaiyo, aaj wo raat hai, ke jis raat Pyare Aqa alayhi salatu wa salam dunia mein tashreef laaye. Just imagine how many blessings, how many barakat. Ye to aaj hum sirf aisa nahi hai, ke hum yahaan baith kar Pyare Aqa alayhi salatu wa salam ka sirf hum milad mana rahe. پوری دنیا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے جشن منائے جا رہے ہیں. پیارے اسلام بھائیو, اور پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالی سینٹ ادر پروفیٹس علیہ السلام ٹو دی ورلڈ اس ویل. ایوری پروفیٹ واز میجیسٹک, ایوری پروفیٹ واز پیور اینڈ کمپلیٹ ان ہز اون وے. بٹ لیٹس لک ایٹ دی پروفیٹس اف اللہ اینڈ دین کمپیئر دیم ٹو دی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Hazrat Sayyiduna Nuh alayhi salatu wa salam, he has stated that indeed Allah Azza wa Jal will initially call Sayyiduna Nuh alayhi salam. This is on the day of judgment. Baroze qiyamah kya hoga? Ki Allah Ta'ala Sayyiduna Nuh alayhi salatu wa salam ko bulaya jayega. Nuh alayhi salatu wa salam, he will be called and he will be asked about his people and he will be asked the question, oh Nuh alayhi salam, I gave you a mission. Did you pass that message on to your people? And Sayyiduna Nuh alayhi salatu wa salam, he will say that, Ya Allah, I passed on your message to your people. Ya Allah, I fulfilled my message. Ya Allah Azza wa Jal, I fulfilled my mission. And he says that the ummah of Sayyiduna Nuh alayhi salatu wa salam, they will say that, Ya Allah, Nuh alayhi salatu wa salam did not pass on the message to us. Ba'azallah, these people will be lying on the day of judgment. Ye jhoot bol rahe honge. To us waqt, at that time, it says that Allah Azza wa Jal, He will call witnesses. Who are going to be the witness? Kaun witness hoga? Kaun gawahi dega? Us waqt Pyare Aqa Alaihi Salatu Wassalam aur ye Ummat-e-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala ki bargah mein gawahi degi. And the Ummat of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, they will say that, oh Allah, we testify and we agree that Nuh alayhi salatu wasallam did give this message unto his people. Ab ye log, these people, the Ummat of Nuh alayhi salatu wasallam, they will say that, how do you know this? because you came after us. We were the first ummat, hum sab se pehli ummat the, aur tum sab se aakhir ummat ho. How is it that you know all this? And the people of ummat, yani the ummat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will say that, oh people of Nuh alayhi salatu wasalam, Allah ta'ala gave us the Quran. It is mentioned in the Quran. And the people, they will recite Surah Nuh from the Quran. They will recite that. And these people, they will put their head down. And they will say that, oh Allah, what these people are saying is the truth. Your Prophet did come to us and give us your message. The Pyare Islam Bhaiyo, we are going to be witnesses. This ummah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam will be witness on the day of judgment to the previous ummah. And Allah Azza wa Jal has mentioned inside the glorious Quran, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yeah, you are the best of nations, raised amongst the people. Why? Because you invite good and you forbid evil. آج پیارے اسلام بھائیو, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یقین مانیے, آج ہم پیارے اسلام بھائیو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. آئیے پیارے اسلام بھائیو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ, every in each prophet of Allah was sent many beautiful, they had their own character. Every prophet of Allah, they had their own characteristic. He says that Sayyidina Adam alayhi salatu wa salam, he knew the knowledge of the names of everything, and the blessed angels prostrated before him. Yani the angels, they gave sajda to Adam alayhi salatu wa salam. But the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was given the knowledge of the musammiyat. Not only was he granted the knowledge of the names of everything, but also all the information about them. And then when Adam alayhi salatu wa salam, the angels gave sajda to Adam alayhi salatu wa salam, it was because of that Nur-e-Muhammadi that was shining in the forehead of Adam alayhi salatu wa salam that the angels prostrated. It says about Hazrat Sayyiduna Idris alayhi salatu wa salam, that Allah ta'ala raised Idris alayhi salatu wa salam into the heavens, whereas our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was taken above the heavens to the sacred place Kaaba Qausain and the blessed night of Mi'raj. Yani every Prophet of Allah, their characteristics, their barakah, their blessing, and all the things that Allah ta'ala gave them. Now just look at the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, how Allah azza wa jal blessed him. Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam was granted salvation from drowning, whereas by the blessing of just the presence of the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his ummah remained protected from the torment and destruction, as it is mentioned in the Holy Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Translation from Kanzul Iman, and it is not for Allah to punish them while you, O beloved messenger, are amongst them. Hazrat Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wasalam, he had his characteristics. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, when he was put into the fire by Namrud, and this fire was so severe that for so many miles you could feel the heat of this fire. Sayyidina Musa, Ibrahim alayhi salatu wasalam, when he was put into this fire, he says in the Quran, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ. Oh fire, become, میرے Ibrahim کے لئے تھنڈی ہو جا. So, پیارے اسلام بھائیو, the scholars, they mention that why did the fire become cool for Ibrahim alayhi salatu wasalam? It was because of the nur of the Prophet sallallahu alayhi wasallam that was shining in his forehead. The characteristics of Hazrat Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam. Yusuf alayhi salatu wasalam is known as the most beautiful person that ever lived. And he says that half of the beauty of this world, yani dunya ka aadha husn, Yusuf alayhi salam ko diya gaya. Lekin ulama farmate hain ke Yusuf alayhi salatu wasalam got half of the beauty, the world got the rest of the half of that beauty. All that beauty was because of the beauty of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The characteristics of Hazrat Sayyiduna Musa alayhi salatu wasalam, Allah, Musa alayhi salatu wasalam was given miracles, and one of the miracles of Musa alayhi salatu wasalam was yade beza. He would put his hand under his armpit, and when he takes the hand out, that hand will be light. No, roshan ho jata, noor ho jata. And then, what was the Prophet sallallahu alaihi wasallam like? Sayyiduna Aisha radiallahu ta'ala anha. She was sewing something in her room. And then she dropped the needle and the light went off. Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha could not find the needle in the darkness. And then suddenly the Prophet sallallahu alaihi wasallam walked inside. And because of the noor and the light of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha found her needle as well. So look at the characteristics. Musa alayhi salatu wasalam had a hand that was light. Our Prophet sallallahu alayhi wasallam was sent as a noor to this world. The characteristics of Sayyiduna Dawood alayhi salatu wasalam. Dawood alayhi salatu wasalam had a very beautiful voice. It says that when Dawood alayhi salatu wasalam would recite the Zabur, jab Zabur ki aap tilawat farmate, the mountains would sway as well. Chiliya, parinde, everything would stop. Why? Because they would listen to the beautiful voice of Dawood alayhi salatu wasalam. But then, my dear Islamic brothers, when the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, everything would stop to listen to the tilawat of Hazrat Sayyiduna Dawood alayhi salatu wasalam. But the blessing and the characteristic of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, Abu Jahl came to him one day and he had something in his hand and he says, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you can tell me what is in my hands, I will accept Islam. Main Islam qubool kar lunga. To pyare aqa alaihi salatu wasalam smiled and he says, O Abu Jahl, instead of me telling you what is in your hands, whatever is in your hand tells you who I am. Phir kya hua? Abu Jahl, he opened his fist and he heard the stones reciting La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So, pyare Islam bhaiyo, Sayyidina Sulaiman alayhi salatu wa salam, one of the two prophets of Allah, or one of the two people who were sent or who were made the kings of the whole world. Sari duniya ke badshah the. Hazrat Sayyidina Sulaiman alayhi salatu wa salam, he was given the kingdom of the whole world. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was given a choice by Allah azza wa jal. Yo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, do you want to be the king of this world? I can make you the king of this world. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that, Ya Allah azza wa jal, make me one of your bondmen. And Ya Allah azza wa jal, I do not want to be a king of the world. Lekin pyare Islam bhaiyo, even our Prophet sallallahu alaihi wasallam, physically, he was not the king of the world. Lekin ek shair kya khoob farmate hain, kunji tumhe di apne khazanu ki khuda ne mahboob kiya mali ko mukhtar banaya. That even though the Prophet sallallahu alaihi wasallam physically he didn't have anything, yet we've heard the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that if I order the mountains, they will turn into gold for me. Lekin pyare Islam bhaiyo, our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he chose poverty. Aapne ghurbat ikhtiyar kiya. And then let's look at ourselves as well now. It's time that, you know, we reflected all these things on ourselves. So many beauties and Allah Ta'ala praising this ummah, me and you praising inside the glorious Quran. For the sake of who? For the sake of our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, he sent his last prophet before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Isa alayhi salatu wa sallam. And then Isa alayhi salatu wa sallam, he even praised the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He will be coming back to this world. He will be buried next to the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. As an ummah, my dear Islamic brothers, where are we heading? Where are we going? Where are we leading our lives? As an ummah, we've heard so much about the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So much did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do for his ummah. The day the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha, she says that I could see the lips moving. And then she says that I heard this voice coming from his mouth. Oh Allah, my ummat. Allahumma rabbi habli ummati. Oh Allah, my ummat. Oh Allah, my ummat. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went on Mi'raj, the only dua the Prophet sallallahu alaihi wasallam made was dua for the safety of his ummat. Oh Allah, give me my ummat on the day of judgment. And then, my dear Islamic brothers, it says that Jibreel alayhi salatu was salam, when he brought the buraq and he told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, aaj dunya sajai gayi hai, aaj aasman sajai, jannat sajai gayi hai. Ya Rasulallah, firishte aapke muntazir hain. They are waiting for you. The angels want to see a glimpse of you. Paradise has been decorated for you. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mount this buraq and let's start this journey. It says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stepped backwards, thode piche hat gaye, and Jibreel alayhi salatu wasalam, he saw tears flowing from his eyes. O Prophet of Allah, why are you crying? Allah Ta'ala has blessed you. He hasn't blessed any other prophet before you what he's going to give you. Why are you crying? آج رونے آج کیوں روتے ہیں آپ؟ آج تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا کہ پچھلی امتوں کو پچھلے نبیوں کو نہیں دیا گیا, تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو پیارے اسلام بھائیو, سیریسلی وی نیڈ ٹو لک آور سیلوز. یو نو وٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیز او جبریل, واٹس میکنگ می کرائی از واٹ ول ہیپن ٹو مائی گنہگار امت آن دا ڈے آف ججمنٹ. When my ummat will be crossing the bridge of Sirat, how will my ummat cross the bridge of Sirat? The fire of hell is going to be under their feet. The fire, it will leap and it will grab hold of people and drag them inside. What will happen to my ummat? And Jibreel alayhi salatu wa salam, he says, Ya Rasulullah sallallahu alayka wa sallam, I have one request from you. Only one request. If this request can be accepted in the court of Allah azza wa jal, what is your request, O Jibreel, O Prophet of Allah? I wish that on the day of judgment, when your ummah is crossing the bridge of Sirat, I, Jibreel, wish to put my wings under their feet so that they can cross the bridge of Sirat easily. Jibreel alayhi salam, yaar, aaj hamari zindagi kaise guzar rahi hai? How are we living our lives today? When it comes to salah, when it comes to namaz, we are nowhere to be seen. When it comes to actions, a voice, jis tarah muballigh ne pehle bayan kiya hai, we are there. When it's time for actions, we are never to be seen. Hum pyare Islam bhaiyo baatein karte hain, lekin jab waqt aata hai kaam karne ka, to us waqt hamari bas ho jati hai. Kyun aisa hai? Aakhir why are we doing this? Do we not realize that how lucky we are? Did we make any dua? Kisi ne kya koi nafil padhe the? Then what did we do to deserve to be born in the ummat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? But yet Allah Ta'ala, alhamdulillah azza wa jal, gave us this beautiful gift that He has made us Muslims. And remember, Allah Ta'ala has given so many blessings to us. We've got families. We've got this life. We've got everything what we desire. Did we ask for these? No, we didn't. Allah Ta'ala blessed them. But never in the Quran, Allah Ta'ala says that I have done you a favor by giving you all these. But Allah Ta'ala, I do say in the Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. I have done you a favor by giving you a prophet amongst you. We need to thank Allah Azza wa Jal. Aaj hum Allah Ta'ala ka kis tarah shukr ada kare? How are we thanking Allah Azza wa Jal? Are we thanking Allah Azza wa Jal in such a manner that today that Ya Allah Azza wa Jal, you've given us five salah, five namaz to read. How many do we read? آج نماز قضا ہو جاتی ہے, ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا, افسوس ہی نہیں ہوتا. شادیوں پر ہوتے ہیں, نمازیں قضا ہو گئی ہیں, نتھنگ ہیپنس, کچھ بھی پرواہ نہیں ہے, نماز جا رہی ہے میری, I'm still busy with my weddings. آج ہم سفر پر جاتے ہیں, پانچ وقت کا جو اپنے آپ کو نمازی کہلاتا ہے, آج وہ بھی جب سفر کرتا ہے اس کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کپڑے نہ پاک ہیں. کیا کرے جی, کپڑے نہ پاک ہیں. کپڑے کس طرح مسلمان کے ناپاک ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل؟ Now, tonight is the night. Agar mangna hai na pyare Islam bhaiyo, there's one thing that we can ask from Allah Azza wa Jal, and that is the true love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today we say we love him, but seriously our actions are telling a different story. Aaj hum kehte hain we love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he comes down to the crunch, then we are not there. And that has to change. Warna pyare Islam bhaiyo, we are just fooling ourselves. We're just fooling ourselves. We think, just like the Muballigh said before, we don't even know where the Quran is in our own homes. Just imagine, one Quran. If there was only one Quran in the world, aaj log haj pe jaate hain na, kya dekhne ke liye jaate hain? Ji, Kaabe ka didar karna hai. Kaabe ko dekhna hai. And to see the Kaaba, people may pay so much money. پیارے اکالی سلاتو السلام کا گنبد حضرہ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کتنے پیسے لوگ دیتے ہیں. آج دنیا میں اگر ایک ہی قرآن ہوتا تو آج کتنے پیسے مسلمان دے کر اس قرآن کی زیارت کرتے. لیکن پیارے اسلام بھائیو, آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس نے ایک نہیں شاید کتنے قرآن پاک ہمارے گھروں میں ہوں گے. لیکن دیر آل لکڈ اپ ان دا وارڈ روم. وین ڈو وی اوپن؟ جب گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, تنگی ہو جاتی ہے, اس وقت ہمیں قرآن کھولنا یاد آتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ از بیڈ, دیٹ از اسٹل گڈ. چلو کم از کم ہم قرآن تو کھولتے ہیں. لیکن از دیٹ دی اونلی ٹائم دیٹ وی شوڈ بی اوپننگ دا قرآن؟ اف سم ون ڈائز ان آور فیملی فار 3 days ویل بی ان دا مسجد. وائی؟ بیکاز آئی ہیو ٹو اسٹے ہیئر. اگر میں مسجد میں پھوڑی پہ نہیں بیٹھا, لوگ باتیں کریں گے, لوگ کہیں گے دیکھو اس کے گھر میں فوتگی ہوئے, یہ پھوڑی پر بھی نہیں بیٹھا. دس از وٹ پیپل آر سیئنگ. وی آر فورس ٹو سٹ دیئر. آج ہمارا دل نہیں لگتا نا مسجد میں. آج ہمیں بیارے اسلام بھائیو مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ہمارے لیے کتنا جو ہے نا مشکل ہے یہ عمل ہے. لیکن آج پیارے اسلام بھائیو, آج ذرا سوچیں, یو نو ٹوڈے اف وی ایز پیرنٹس ڈونٹ کم ٹو دا مسجد ریگولرلی, واٹ اباؤٹ آور کمنگ جنریشن؟ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ واٹ کائنڈ آف اسلام آر وی گوئنگ ٹو گیو ٹو دیز چلڈرن؟ آج ہم وی کین سی ٹوڈے, آج دا ایلڈر جنریشن, جو بڑے جو باپ ہیں جن کی آج چھوٹی اولاد ہے, آج وہ اگر خود نمازیں نہیں پڑھیں گی, آج اگر وہ خود سنتوں کے خلاف ہر عمل کریں گے, یہ اولاد دیکھ رہی ہے. دیز چلڈرن دے آر اسٹیوپڈ, دے لکنگ ایٹ یو, دے آر ابزرونگ یو, دے آر ابزرونگ دیئر پیرنٹس. واٹ ڈز مائی ڈیڈ ڈو؟ آج ہماری شادی ہوتی ہے, وی ٹیک آور چلڈرن ٹو دا ویڈنگ, وہاں گانے باجے بجتے ہیں, ڈول ہوتا ہے, معاذ اللہ کتنے کتنے گناہ ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک دیٹ دیز چلڈرن آر تھنکنگ؟ کبھی سوچا ہے یہ بچے سوچ کیا رہے ہوں گے؟ دس از واٹ دے ول بی تھنکنگ. اف دس واز اے بیڈ پلیس, مائی فادر وڈ ہیو نیور بورٹ می ہیئر. میرا باپ مجھے ایسی جگہ پر نہ لاتا اگر یہ جگہ بری ہوتی. یہ جگہ صحیح ہے, اسی وجہ سے تو ابا مجھے یہاں لایا ہے. اگر ماں ہے تو ماں یہ سوچے کہ اگر آج ماں میک اپ کرے گی, فیشن کرے گی, دیٹ ڈوٹر وہ یہی سوچ رہی ہوگی, شی ول بی تھنکنگ ٹو ہرسیلف, اف دس واز آل بیڈ, اف دس واز آل ناٹ الاؤڈ ان اسلام, مائی مدر وڈ ہیو ڈن دیٹ. مائی مم ڈوز ایوری تھنگ فار می, شی لوز می, شی وڈ ڈو نتھنگ دیٹ وڈ ہارم می. لیکن آج پیارے اسلام بھائیو, are we not teaching our children the wrong path, the path that is leading to somewhere else? Who is to blame? Aaj baap pareshan hota hai when his son comes back home, you know, he's got a funny hairstyle. Has that father ever stood up in front of his little child, 7, 8, 9, 10 year old? Has he ever stood in front of him and he says, son, what kind of hairstyle is that? That is not according to the sunnah. یہ تو سنت کے ہیئر اسٹائل نہیں ہے. Has the father ever stood up to his son? No, he hasn't. Because he doesn't know if that is right or wrong. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے, آج اگر بیٹا ایسے ہیئر اسٹائل نہ بنائے, باپ مارتا ہے. ہاں مارتا ہے باپ. Why you not having a hairstyle like our next door neighbors? We've got a wedding coming up. Are you just going to have a hairstyle just like this? Go to the barber and tell him to do shobakan style, pencil lines, whatever. Aaj baap marta hai aulad ko. Are apne kaanu se suna hai. Ek five year old little kid, he comes to the madrasa and he has a funny hairstyle. And his qari sahab says to him, my son, why have you got this hairstyle? Do you not know that this is against the sunnat? Wo 5 saala bachcha kya jawab deta hai qari sahab? I didn't want this hairstyle. My dad forced me to have this hairstyle. میرے باپ نے مجھے خود زبردستی یہ ہیئر اسٹائل بنوائی ہے. آج باپ زبردستی اپنی اولاد کی سنت کے خلاف یہ ہیئر اسٹائل مناتا ہے, اور پھر بعد میں باپ روتا ہے, میرا بیٹا جوان ہوا ہے, میری بات نہیں مانتا. ارے ہم نے کب مانی ہے اللہ کی باتیں؟ ہم نے کب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا ہے؟ ہم نے کب اولاد کو کہا ہے کہ سنت پر عمل کر؟ وی وانٹ دیم ٹو بی فیشنیبل, وی وانٹ دیم ٹو بی یو نو دا بوائے آن دا اسٹریٹ, کے لوگ دیکھ کر اسے کہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے. آج پیارے اسلام بھائیو, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, لک ہاؤ دی اینڈنگ ول بی. آج اس کا کیا ہوگا؟ آج وہ خوش نصیب والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں, ارے جن کے پیچھے ان کی اولاد دعا کرنے والی ہے, they've left their children behind, صدقہ جاریہ for them. آج وہ اولاد مسجد میں بیٹھی ہے, یہ ساری ان کی اولاد ہے نا. Maybe your parents have passed from this world, maybe they passed away, maybe your grandparents have passed away. آج وہ ماں باپ خوش قسمت ہیں جن کی اولاد مسجد میں بیٹھ کر آج صبح بہارا کی رات مسجد میں منا رہی ہے. آج وہ بھی باپ ہوگا, وہ بھی ماں ہوگی. They will be them grandparents, جن کی معاذ اللہ آج رات بھی جن کی کی اولاد شراب خانے میں گزار رہی ہوگی، جن کی اولاد آج نہ جانے کیا کیا گناہ کر رہی ہوگی۔ پیارے اسلام بھائیو، ذرا تصور کریں، جس تھنک یور سیلف، خدا را ہوش کریں، سوچیں کل میں نے بھی مرنا ہے، I'm gonna die as well tomorrow. Am I leaving a child؟ کیا میں ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب میں مروں گا my son will come to the grave, he will lift his hands up. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، when he went past the grave he saw a person that was being punished inside the grave، عذاب ہو رہا تھا اس پر، تو آپ تھوڑے عرصے کے وقت جب پھر اسی قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ جس مردے پر پہلے اللہ کا عذاب تھا آج اسی کی قبر میں جو ہے وہ جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ He says that, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، he makes a dua and he says that, یا اللہ، what is the wisdom behind this، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یا اللہ، I passed this person's grave, he was being punished، آج میں اس کی قبر سے گزر رہا ہوں، اس کی قبر جنت کا باغ ہے، یہ عیش کر رہا ہے، موج کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جب باپ مرا تھا تو اس کے گناہ کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ہے، یہ مر گیا تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، آج اس کا بیٹا مدرسے میں جا کر میرا پاک نام لے رہا ہے، مجھے حیا آئی کہ میں جس کا بیٹا میرا نام لیتا ہے میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں نے اس بیٹے کے قرآن کی وجہ سے باپ کو میں نے بخش دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ذرا سوچیں یار، ہم بھی مریں گے، وی آر گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ ایز ویل، جسٹ ڈونٹ تھنک آف دس ورلڈ دیٹ وی آر گونا لیو ہیئر فار ایور، جسٹ ڈونٹ تھنک دیٹ وی آر گونا بی ہیئر چل آؤٹ فار، مریں گے یا بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا، نو یو نیور مائٹ بی ایبل ٹو سی دیٹ ٹائم، جب ہم مریں گے مائی چلڈرن گوئنگ ٹو بی ان دا مسجد سیلیبریٹنگ میلاد اور ریڈنگ دا نماز اور ریڈنگ ریسائٹنگ درود پاک، کیا میری اولاد قرآن پڑھ رہی ہوگی، یا معاذ اللہ میری اولاد وہاں پر سڑکوں پر پبو کلبو کی زینت بن رہے ہوں گے، اس کا عذاب مجھے بھی دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا پیارے اسلام بھائیو، وی ہیو اے چوائس، اللہ تعالی ہیز گیون اس اے چوائس، کلیئر چوائس ہے، یو ایدر فالو دا وے آف جنت، the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or you follow the shaitan's way. We've got a choice. There is no force in Islam. No one can grab hold of you and drag you to the masjid. All these people who are sat here, all these viewers that will be watching on Madani channel, no one forced you to come here. No one forced you to watch Madani channel. Why are you watching this? Because Allah has given you that tawfiq. اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ لوز یو، دیٹ از وائی ہی از بروٹ یو ہیئر۔ لیکن ذرا سوچے پیارے اسلام بھائیو، واٹ اباؤٹ سو مینی ادر پیپل، آج راستے میں یہاں پر آتے ہوئے اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے، پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا کہ مسلم اگر اف دے ور ڈرنکنگ الکوہل، اگر شراب پیتے، چھپ چھپ کر شرابیں پیتے، آج حالات یہ ہو چکے ہیں، دی سیم مسلم آج وہ بازار میں جائیں، وہاں پر ٹاؤن سینٹر میں جائیں، کھلے عام مسلمان آج شراب پیتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ واٹس رانگ؟ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ویک اپ ناؤ، ابھی موقع ہے، کل مر جائیں گے۔ 3 days ago there was a janaza of a 22-year-old young lad، 22 سال کا، 22-year-old، اس کا بھی ارمان ہوں گے، شوق ہوں گے، he had many plans as well، he came back from work، he went to the gym، did an hour session، came back home, sat on the sofa, never woke up. Especially our youngsters, we want to make our bodies, don't we? Sardi ho, chai, jo kuch bhi ho jaye, we still have to wear that little t-shirt. Why? We want people to show our biceps. We want to show people my body. Do you know that this body will rot away in the grave within 6 days? You're hardly ever going to find any piece of your flesh. Lekin whomever Allah Ta'ala will keep safe. تو آج پیارے اسلام بھائیو، دس از واٹ دا میسج آف صبح بہارا، دس از واٹ دا میسج آف میلاد برنگز یو، اٹس ٹائم دیٹ وی چینج آور لائفز، ڈونٹ لک ایٹ ادر پیپل، یہ نہ دیکھیں فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا مکان ہے، آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ، آئی نیڈ ٹو ہیو دس ایز ویل، دیٹ از نتھنگ، دیٹس آل ایلوژنز، دیٹس آل میجک، جو ایلوژنز ہوتا ہے نا، جسٹ لائک اے پرسن وین از ریئلی تھرسٹی، اس بندے کو نظر کیا آتا ہے، ایون وین از ان اے ڈیزرٹ جہاں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، he will just see water everywhere. Why? Because he's so thirsty of water. It's all illusions. This is what the world is. Allah Ta'ala has mentioned in the Quran, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى. That this world, this life of this world, is just game and play. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى. The hereafter is for eternal. It's the best life. Why are we worried about this, you know, a few years life in this world and we've forgotten that life that will never end? کیوں ہم یہاں چھوٹی سی دنیا میں تھوڑا سا مال ہمیں مل گیا, یہ تھوڑا ہی ہے. It's nowhere compared to what the Prophet of Allah عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم could have. That is nothing. He says that if I had instructed Mount Uhud, it will turn into gold for me. This is money, یہ مال ہے. آج اس میل کے پیچھے اتنے لگے ہوئے, جو آخرت کی زندگی ہے قبر میں, what's going to happen inside the grave, اس کو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور کتنی پیارے اسلام بھائیو, ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر آج فلاں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے, اس کی بایوگرافی پڑھتے ہیں, لائن لگاتے ہیں. بے وقوف لوگ لائن لگاتے ہیں. آج اس کی بایوگرافی نکل رہی ہے, پیپل کیو اپ فار ڈیز اینڈ ڈیز, باہر سڑک پر لائنیں لگی ہوتی ہیں. I've been stood here for 2 days. I can't wait to grab hold of this book. بے وقوف لوگ, پیارے اسلام بھائیو, we've got that beautiful book that Allah Ta'ala has given to us. وہ ہمارے گھر میں ہے. اس کتاب کو دیکھیں, اس کتاب کو پڑھیں. وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے, وہ کتاب دیکھنے کے لائق ہے. ارے وہ ایسی کتاب ہے, اسے دیکھیں گے تو ثواب ہوگا, اسے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا, اسے چومیں گے تو ثواب ہوگا. اس کتاب کو دیکھنا ثواب ہے, اس کو پڑھنا ثواب ہے, اس کو سمجھنا یہ ہمارا کام ہے. ہم سمجھ گئے تو ہماری کیا کیا قسمت کھلے گی. آج نیت کر لیں پیارے اسلام بھائیو, یا یقین مانے نیت کر لیں, میں نے زندگی چینج کرنی ہے. I've had enough. How long are we going to live our life, you know, according to the will of the shaitan? سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, he says, do not let the shaitan play about with your heart. The shaitan is playing with my heart today. Kis tarah? The shaitan will one day make me grab hold from the ear. Go and read Jumma padenge. Ek martaba hum namaz ke liye ja rahe honge, he'll grab hold of me and says, nahi aaj namaz na padh, go and chill out with your friends. To udhar masjid ka rukh chhod kar hi udhar hum chale jate hain. To shaitan ko kyun hum mauka dete hain? ہم پیارے اسلام بھائیو, شیطان کو فالو کر کے یو نو گن گیٹ اینی تھنگ. رحمان عز و جل کا قرآن پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, دیکھیے گا ہماری زندگی کس طرح بدلے گی. نیت کریں. دیکھیں ابھی مدنی قافلہ 23, 24, 25, پوری دنیا میں majority of the people, they have a day off. لیکن how is my them 3 holidays? Some people look forward to them holidays. Why do they look forward? فیملی کے ساتھ یہاں گھومنا ہے, دوستوں کے ساتھ یہاں گھومنا ہے. اینڈ سم پیپل لک فارورڈ, سبحان اللہ, آئی کانٹ ٹریول آن دا مدنی قافلہ. جب دسمبر ہالیڈیز ہوں گے, ان شاء اللہ ہم گونا گو آن دا مدنی قافلہ. سو اٹ ڈیپینڈز ہو یو آر. اف ہو ام آئی, میں کون سا ہوں؟ ام آئی دا ون دیٹس گونا بی چلنگ آؤٹ ود مائی فرینڈز آن دیز ہالیڈیز, اور ام آئی دا ون ہوز گونا گو آن دا مدنی قافلہ؟ اعلان ہوا ہے نا 23, 24, 25 مدنی قافلہ. دس از ویئر مائی 3 days will be spent in December, inshallah. Niyat kar lein. Abhi humne pehle kya suna tha? Niyatul mu'min khairun min amalihi. Mu'min ki niyat uske amal se behtar hai. Niyat kar lein. Kabhi kabhi na shaitan waswasa deta hai, niyat kar li, agar amal na kar saka to ye guna hai. Ye guna nahi hai. Abhi humne sikha na ki niyat karenge ek neki mil jayegi, amal karenge 10 aur nekiyan mil jayengi. To hum niyat to kar lein. کبھی کبھی ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے, یار میں اگر اللہ کی راہ میں چلا گیا 3 دن, میرا تو نقصان ہو جائے گا. دل کک می آؤٹ آف ورک. نو دے وونٹ, دل پروبلی گیو یو اے فیئر رائز, دل گیو یو اے فیئر رائز. اور اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کا پیارے اسلام علیہ دین کا کام کرے, اسے نقصان ہو دنیا میں. وائی آر ایون تھنکنگ لائک دیٹ؟ اگین دیٹ از نیگیٹو تھنکنگ. پازیٹو آل دا ٹائم. وین یو کم ٹو دا دین, بی پازیٹو, بی اسٹرانگ. Because alhamdulillah azza wa jal, when we are strong, when we are positive, nothing can come in our way. Allah azza wa jal hame amal ka jazba ata farmaye. Aur inshallah azza wa jal, when subah bahara comes, inshallah we need to get together aur phir dil se dua kare ki ya rasul allah, I want to change my life. Maine zindagi guzarni thi, guzar li. I want to change for the better. Maine apni zindagi گناہوں میں گزر گئی ہے. آج موقع ہے, اللہ تعالی خیرات تقسیم کرے گا. اے کاش ہمیں نیکیوں کی خیرات مل جائے, اے کاش مجھے گناہوں سے بچنے کی خیرات مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.